Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Someday, someday, someday, someday. Dokładnie 7 minut po godzinie 4 w audycji Trójka Budzi w programie trzecim. Witają Państwa Halina Leszczyńska, która audycję realizuje. No i mówiący te słowa Michał Kirmuć. Dzisiaj przywitał nas zespół The Sisters of Mercy. Nie przypadkiem chodziło o utwór Dominion, a właściwie Dominion Mother Russia, bo ten utwór pojawił się na płycie wprawdzie w 1987 roku, ale na singlu zaczął zdobywać popularność już w lutym następnego roku i pomyślałem sobie, że dzisiaj, tak jak co jakiś czas Państwu serwuję taką podróż w czasie, tak dzisiaj też będzie jeden temat, a właściwie jeden rok. To będzie rok 1988. No i pojawi się sporo utworów, które wtedy zdobywały pierwsze i nie tylko pierwsze miejsca na listach przebojów, ale także myślę, że coś dla Państwa mniej oczywistego również z tego roku 1988 wybiorę. Na początek Sisters of Mercy, a chwilę później pani, która współpracowała z grupą The Sisters of Mercy, ale 4 lata później nagrała z nimi wspólnie jeden utwór. Ale że jesteśmy w roku 88, to posłuchajmy, od czego zaczęła się tak naprawdę wielka, choć krótka kariera artystki, która nazywa się Ofra Haza. Ofra Haza. Niestety nieżyjąca już artystka, ale obdarzona niezwykłym głosem. No i wtedy w 1988 roku ten utwór zdobywał dużą popularność. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa poranne myśli. Widzę, że Nikifor nie za bardzo pamięta rok 1988, bo był wtedy w wojsku. No bywa. Ja przyznam, że jakoś mi się udało tej rozrywki uniknąć. Pozostaniemy przy radosnych nastrojach muzycznych, bo teraz artysta, który nazywa się Morikante. Wtedy w 1988 roku, no duży, duży przebój, chociaż artysta potem gdzieś zupełnie zniknął. Co się działo w 1988 roku? No sporo się działo. Na przykład 1 stycznia zakończono zagłuszanie Radia Wolna Europa. Takie to były czasy. Myślę, że młodzież nie do końca wie, o co chodzi, ale Jak popytają rodziców albo dziadków, to będą wiedzieli. Dzisiaj nikt już nie zagłusza żadnego radia, bardzo mnie to cieszy. A w 1988 roku nie tylko cieszyliśmy się brakiem zagłuszania Radia Wolna Europa, ale także debiutem, tak naprawdę wielkim debiutem artystki, która potem dopiero stała się jedną z najważniejszych dam polskiej sceny muzyki rozrywkowej, ale wtedy w 1988 roku zaprezentowała nam utwór, który nazywał się Córeczko. Wcale nie wolał, aby moja córeczka była chłopcem. Ale Kaja ma inne, widać, postrzeżenie na ten temat. Kaja, to był jej piękny taki debiut właściwie na szerokiej scenie, chociaż do tej właściwej kariery jeszcze chwilkę trzeba było poczekać. Patrzę cały czas w te różne wydarzenia, które się działy w 1988 roku, bo przypominam Państwu, jeśli ktoś dołączył do nas teraz, że dzisiaj przez najbliższe jeszcze godzinę i 40 minut słuchamy sobie piosenek, które akurat pojawiły się w 1988 roku, chociaż nie zawsze jest tak, że te piosenki akurat wtedy zostały wydane. Czasami były wydane nieco wcześniej, ale akurat w 1988 roku gościły na listach przebojów, no albo pojawiły się właśnie wtedy w rozgłośniach radiowych, a na płytach były wydane dopiero nieco później. Podobnie chyba będzie z utworem, który przed nami, utwór London. Firmuje go artysta, który nazywa się Roger Hudson. Jennifer Hudson, znany z grupy Supertramp, tutaj w utworze London. To był rok 88, jeśli chodzi o popularność tego utworu, przynajmniej w naszym kraju. I wish I was in London. Swoją drogą, no trochę zatęskniłem za tymi odwiedzinami Wysp Brytyjskich, bo no pewnie gdyby nie covidowa sytuacja, no to te moje wizyty tam i wizyty tamtych moich kolegów tu byłyby znacznie częstsze. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, a ja widzę, że temat służby wojskowej i roku 88 powraca, tym razem od pana Andrzeja. Jadę, słucham, pozdrawiam pana redaktora, słuchaczy, żonę Krystynę, szykującą się do pracy przy pana audycji. Rok 1988, pamiętny rok. Zakończyłem służbę wojskową i zacząłem wchodzić samodzielnie w dorosłe życie. To pan Andrzej, a teraz pan, który w 88 roku, no zdecydowanie już od dłuższego czasu był w tym dorosłym życiu. Nazywa się Bruce Hornsby, a jego utwór, który wtedy zdobywał popularność, to The Valley Road. Walk on, walk on, walk on, walk on. Hornsby i The Range. To taki projekt, który wtedy dosyć mocno zdobywał uznanie. The Valley Road. Ja przyznam szczerze, bardzo lubię Bruce'a, bardzo lubię jego śpiew, jego grę na instrumentach klawiszowych, a poza tym miał okazję między innymi pojawić się na scenie obok Rogera Watersa 3 lata później, więc taki jeszcze dodatkowy mój sentyment względem tego artysty. Zerkam, co się działo dalej w tym roku 88. No, zacząłem od takiego politycznego tematu, bo Radio Wolna Europa, no to jeszcze muszę odnotować, że 31 sierpnia odbyło się spotkanie Czesława Kiszczaka i Lecha Wałęsy, które zaowocowało, wtedy zrodziła się idea okrągłego stołu, a 16 września rozpoczęły się pamiętne rozmowy w Magdalence. A z kolei na półkach sklepowych pojawiła się długo oczekiwana dwupłytowe wydawnictwo grupy Budka Suflera. Ratujmy, co się da. To był taki czas, gdy ta polska muzyka trochę miała podgórkę, powiedziałbym. Pamiętam, że wtedy zaczynałem chodzić na koncerty i po tym wszystkim, co się działo w pierwszej połowie lat 80., no gdzieś to wszystko zniknęło. Pamiętam koncert na przykład zespołu Lombard w sali kongresowej, na którym pewnie było może ze 20 osób. Taki smutny widok, więc kiedy pamiętam, że jakiś czas po wydaniu płyty Ratujmy, co się da, Budki Suflera, zadzwoniłem do Romualda Lipki z takim pytaniem trochę naiwnym, czy zespół w ogóle jeszcze istnieje. No to Romek się wtedy na mnie strasznie obraził, ale gdy chwilę później dowiedział się, że dzwonię z Warszawy, to tak trochę kojąco przyznał, no tak, trochę zapomnieliśmy o Warszawie. Potem wrócili ze zdwojoną siłą, wiadomo, od roku 92, czyli płyty Cisza. Budka Suflera już wróciła na pierwsze strony gazet, na pierwsze miejsca list przebojów, ale w 88 roku wydała album, jak wspomniałem, Ratujmy, co się da, bardzo taką chyba niedocenioną płytę. No i z tej płyty postanowiłem dla Państwa na dzisiaj wybrać taki nietypowy utwór, bo to jedna z dwóch kompozycji na tej płycie, która nie jest autorstwa Romka Lipki, a też niestety nieżyjącego muzyka, czyli Stanisława Zybowskiego. Nieśmiertelnie piękna twarz. Tak niewinna jak zakonna biel. Chcesz wiedzieć, ilu mogła mieć, nim sam dotkniesz jej. Gdy słowa koją myśli, ból do krwi sączy się jad. Mówisz, cieszę się, że jesteś tu. Powiem prawdę, chciałem cię od lat. Ona milion imion ma. Nieśmiertelnie piękną twarz. Wyznaczasz cel, nazywasz go, bo odbijasz świat. Jej uległość, upór, twoja złość. Wiesz, co to za gra. Wyobraźnia tańczy, sen się śni. Liczy się gest, nim tygodnie miną, nie wie nikt, kto tu panem, kto sługą jest. Nieśmiertelnie. Piękna twarz. Budka Suflera, rok 88. Album Ratujmy, co się da. No i widzę, że zrobiło się rodzinnie. Dzień dobry, panie redaktorze. Mnie rok 88 kojarzy się z przeprowadzką do Warszawy, a to już za kilka dni będzie 33 lata w stolicy. Pozdrawiam serdecznie pana, słuchaczy i męża. Widzę, że również podoba się audycja. Miłego dnia to od pani Krystyny. Więc pani Krystyno, panie Andrzeju, proponuję także rozmawiać bezpośrednio, nie tylko za pośrednictwem programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz sięgamy do muzyki z wytwórni 4AD, bo to był czas, gdy z tej wytwórni dostawaliśmy mnóstwo ciekawych i pięknych dźwięków. W 88 roku na przykład taką perełkę od grupy Dead Can Dance. Oh, Dead Can Dance. Zawsze piękny, zawsze piękne dźwięki. Bardzo się cieszę, że ten zespół cały czas z nami jest. A swoją drogą, czy ja już się z Państwem podzieliłem wywiadem z Lizą Gerard? Mam dziwne poczucie, że chyba nie. A to była piękna rozmowa, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie do niej wrócę, ale to pewnie może w audycji Nocny Przegląd Myśli. Zwłaszcza, że tych rozmów trochę się uzbierało i ciągle jeszcze nie miałem okazji Państwu wszystkich zaprezentować. Bonnie Tyler też czeka. A najbardziej mnie cieszy, że mam już nagraną rozmowę z Mattem Johnsonem. Tak, tym z zespołu DD, który powraca. Dobrze, to takie zapowiedzi na przyszłość. A teraz my pozostaniemy w wytwórni 4AD, a to za sprawą grupy Cocteau Twins. Fraser i oczywiście Cocteau Twins. Tak zerkam na listę utworów, które mam dla Państwa. No myślę, że do godziny piątej w programie trzecim wygląda na to, że same piękne kobiece głosy. Ale zanim zerkamy do kalendarza, 4 czerwca w 88 roku otwarto Szklaną Piramidę w Luwrze. Jeszcze jedna ciekawostka, no to nawet dosyć na czasie, 15 maja Armia Radziecka rozpoczęła wycofywanie się z Afganistanu, a 17 września w Seulu rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. Z kolei na listach przebojów pojawiła się debiutująca wtedy artystka, nazywała się Edie Brickell and the New Bohemians. Właściwie artystka nazywała się Edie Brickell, ale jej projekt Edie Brickell and the New Bohemians. No oczywiście ten najbardziej znany utwór to What I Am, ale że on pojawia się dosyć regularnie, to postanowiłem wybrać chyba mój ulubiony przebój tej artystki, utwór Circle. Thank you. Lady Brickell w kręgu przyjaciół z grupy The New Bohemians. Piękny to był czas, piękna muzyka. Lady Brickell cały czas jest aktywna muzycznie, chociaż już nie z tak wielkim rozgłosem jak wtedy, gdy w 1988 roku dostawaliśmy jej pierwsze piosenki. Przypominam Państwu, że to jest audycja Trójka Budzi w programie trzecim Polskiego Radia i dzisiaj tak wyjątkowo słuchamy sobie piosenek z roku 1988. Lady Brickell, no piękna, piękna i wspaniała kobieta, bardzo utalentowana, ale muszę przyznać, że w 1988 roku zahipnotyzowały mnie oczy pani, która nazywała się Susanna, nazywa się Susanna Hoffs, a była wokalistką zespołu The Bangles. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Tak, wiem, że grupa The Bangles to cztery piękne dziewczyny, no ale wzrok Susanny Hoffs wtedy, w 1988 roku. Och, rozmarzyłem się. Piękne wspomnienie dawnych czasów, a my pozostaniemy, jak obiecałem, do godziny piątej z kobiecymi głosami. Ona wcześniej śpiewała w zespole Propaganda, ale w 1988 roku Claudia Brücken, bo o niej mowa, miała swój taki projekt, który raczej nie odniósł większego sukcesu, ale pozostawił po sobie kilka fajnych dźwięków. To był zespół ACT. A utwór, który na dzisiaj dla Państwa wybrałem, to Snowberry and Decay. Shut up.